Seni orada o gece aradan yıllar geçti silinmedin hafızamdan her gece gibi bir geceydi seni görene kadar birer birer çıktılar yerlerinden hatıralar hatıralar unutulmaz sevince ruh bedenden ayrılıyor çekimine girdim bir kere daha yandım ama canım gördüğüme sevindi duygularıma esir oluyorum seni görünce insan bin kere mi yanıyor bir kere sevince ruh bedenden canım gördüğüme sevindim görmesem daha iyiydi seni orada o gece aradan yıllar geçti silinmedin hafızamdan her gece gibi bir geceydi seni görene kadar birer birer çıktılar yerlerinden hatıralar hatıralar unutulmaz sevince ruh bedenden ayrılıyor çekimine girdim bir kere daha yandım ama canım gördüğüme sevindi duygularıma esir oluyorum seni görünce insan bin kere mi yanıyor bir kere sevince ruh bedenden çekimine girdim bir kere daha yandım ama canım gördüğüme sevindim bir kere daha yandım ama canım gördüğüme sevindim bir kere daha yandım ama canım gördüğüme sevindim